أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. دا يهوديان وطعنون اعتراضات وداغي جوابات بين دل دغ اعتراضات و شبہات چی دا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراغی تعلق ساتا مخ کی آتا شبہات و داغی جوابات پا تفصیلات سر بیان شو. دی آیات کی نہم شبہ و داغی جواب اللہ تعالی ذکر کی. مشرکانو او دغس یهودیانو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتراض کرو چی تاسو دا آصاف او دا نائلہ دا مکان تعظیم کوئی احترام کوئی او دا خو دا شرک زین دی او تاسو زان تا موحدین وائی. نو دی آیتون کی اللہ تعالی دا غی جواب کئی دا دا شرک زین ندی بلکہ دا شاعر اللہ دی خو تاسو مشرکان یی تاسو ردینه د شرک زینه جوړ کړی دی. محمد ابن اسحاق په کتاب السیرت کې دا غي تفصیل بیان کړی دی. آصاف دا یو سړی و او نا الادا خزوا دا دوان انسانانو د دیو په داخل د کعبه کې بدکاری وکړل. آصاف او نا الادا دا دے دوانو اللہ تعالیٰ گٹھی جوڑے کرے دوانا گٹھی شولے وی دے قریشو مخامخ دے کعبی تا کی خود لے دیر پارا چی خلق دے دین عبرت واخلی او بیا چر تا بدکاریو نکی دا گٹھی کعبی تا مخامخ کی خود لے دا انسانانو بدکاریو کل پا کعبہ کنو اللہ تعالیٰ تے گٹھی جوڑے کرلے نو دے عبرت دا پارا دیو دا سے کی خود لے بیا ډیره زمانہ چې تیر شو له داغې نو وروسته د غټې صفا او مروه ته منتقل شولې. بیا هغه ځای کې خلکو داغې عبادت شروع کا بیا کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د صفا او د مروه په منځ کې هغه منډې بوهلې نو خلکو به دا اعتراض کو وی تاسو ځان ته موحدین وای او صفا مروه چې دا دوه ځایونه دي چې دی کې هغه ګټي خودلی شوی او مشرکانو د دې عبادت کاو نو تاسو خوم د هغې په منځ کې منډې وهئ تاسو څنګه موحدین یې. نو دې آیاتونو کې الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي. صفا او مروه دا د شاعر الله نه دي یعنی دا د الله تعالی د دین د نښو نه او نخانی دی د الله تعالی د دین د علامات و علامی دی خو مشرکان پر دې کې شرک کړی دی. دا نه چې مونږ پر دې کې شرک کوو ولی په کعبه کې په بیت الله کې هم هغه مشرکان چې لري بوتانی خوځو نو څوک بداوي چې بیت الله کې وسوک مونږ نه کوي ځکه بده کې خلکو د بوتانو عبادت کړی دی. نو دې آیتونو کې الله تعالی دا غي جواب کوي ان الصفا والمروه یقینا صفا ومروه من شعائر الله دادی خاص دادی نخی د نخو د دین د الله تعالی نه. تفسیر جلالین من شعائر الله یعنی من اعلام دینه داد الله تعالی د دین د نخو نه نخی دی. شعائر الله ست ولیکي شعائر جمع د شعيره تند اغه نخی ته ولیکي چې هغه د الله تعالی د دین نخی د الله تعالی دین پاغي باندې پیاندل کیږي. دیو جنا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې وای كل شيء جعل علما من اعلام طاعه الله تعالى فهو من شعائر الله. كل شيء جعل علما هر هغه شی چې غنغه ګرځولې شوی من اعلام طاعه الله تعالى د الله تعالی د تابعداري چې کوم شی علامه ده نو په هو من شعائر الله بس هغه شی شعائر الله دی هغه د الله تعالی د دین نخینی. لکه مثال جماعت دی عالم دی طالب العلم دی او دا سید الله تعالی کور دے کعبه دا او دا قربانی ساروی دے نو دا ټول چره دا الله تعالی د دین نخینی. کل شین علما کل شین جعل علما من اعلام طاعت اللہ تعالی فهو من شعائر اللہ. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے ذکر کری دی. بیا د هر یو دین والا خپل علامات یو د هر یو دین والا خپل نخری هغه پاغي باندې پیاندل کیږي. د هندوانو خپل علامات دي، د يهوديانو خپل علامات دي، او د نسوارو خپل علامات دي، او د مؤمنانو مسلمانانو خپل علامات دي. مؤمن مسلمان په سبه پیاندل کیږي، د خپل علامې دي، د هندو د پیاندل خپل علامې دي، مشرکان په خپل علامات پیاندل کیږي. فمن حج البيت نو چاچی حج کاو د بیت الله او اعتمر او ی عمره کولا فلا جناح علیه نشتری گنا پاغه بن ایت تو وف بهما چی زی راضی پمیند راغدوانو کی بس طریق کی سو گنا نشتری کی صفاو د مروا پمیند کی منډی وهی. نو اگر کدل د کی مخ کی دیو اغه دو گټی خو دی چا غی انسانان والله تعالی تی گټی جوړی کړی او خلق بیا د اغه عبادت کاو والله تعالی په دې کې څه ګناه نشته چې مؤمنان مسلمانان اوس دا کار کوي او تاسو وایئ چې تاسو دا بی دینی کوي، دا بی دینی نه ده. فلا جناح علیه نشته ګناه په هغه باندې ایت طوف بهما چې زیرا دي طواف څه ته ویل کې د صفا او د مروه په منځ کې تل تل راتلل دي مراد دي چې زیرا دي په منځ راغدوانو کې. ومن تطوع خیرا او چا چې په خوشحالی باندې وکړل نیکی ومن تطوع خیرا او چاچی په خوشالۍ باندې وکړل سنې کی فإن الله شاکر علیم نو یقینا الله تعالی دې قبل اون کې داغي علیم پوی دې په هر سوال نه. ومن تطوع خیرا او چاچی په خوشالۍ باندې وکړل نه کی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی او تطوع الیکي کی اکار تا چې د زله په خوشالۍ باندې مؤمن مسلمان وکي هغه که فرض عمل وي او کاغه نه پلی ناغی تو الیکي تطوع الیکي هغه پیل او هغه کار هغه عمل چې مؤمن مسلمان د زله په خوشالۍ باندې وکي هغه که فرض یو کنه پلی. ومن تطوع خیرا او چا چې وکړه په خوشالۍ سره نیکی چا چې په خوشالۍ سره نیکی وکړه تفسیر خازن یو بل معنا کړی دا وې دې ذکر خیر نه مراد څه شی دی. دا د بیت الله د حج او د عمره خبر روانه ده. نو زیاده فی الطواف بعد الواجب کم چې واجب طواف دی دا غی نه چا زیاتی طوافونه وکړل نو دای ښه کار وکړ کنه بد کار خوند کړ. یو واجب طوافونه دي حاجی سیفتلې دی یا او معتمر تلې دی د عمره د پاره او بس نپلی طوافونه څومره کوي دا فرض او د واجب نه بغیر نو ډیر ښه خبره ده کړ ډیر ثواب دی پغی. او من تطوع خیرا زیاده فی الطواف بعد الواجب د واجب طوافون نه ورستو نور طوافون ډیر وکړل نوخه خبره دا ودی کی ګنه ثواب خو ګډیر دی. فإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ یَقِينًا الله تعالی قبل اون کې داغه دی علیم پوی دی پاغي باندې تفسیر خازن وای فإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ یعنی المجازي علی الطاعت بالثواب شاکر چې د الله تعالی په صفت کې راشي مانادار چې الله تعالی استا په تابعداري باندې تعالی بدله درکې د ثواب المجازي علی الطاعت بالثواب الله واستار دی تابعداري ثواب تر درکې اللہ تعالیٰ دے قدردانی کہ ان کے استاد عمل اللہ قبل ان کے رے استاد عمل بدلہ در کہ ان کے رے پسواب سر استاد عمل علیم پوئے دے اللہ تعالیٰ پنیتنو دا عمل کہ ان کو باندے ملا علی قرم تو لالی دا غمانا کری دا علیم سمانا دا یعنی علیم ان بحالی ہی و نیتی ہی تا دے عمل کہ ان کی پحالت بانی و پنیت بانی اللہ تعالیٰ پوئے دے سوکش بیت اللہ تتلے دے دا پسنیت بانی تلے دے دا دیر پارا چی خلق را ته حاجی سی وی خلق را ته وی چی یاره دی خو عمره کړی دا خلق بیا را روان یو غاړی تر له هارون واچي د دیره پاره در یاره پاره تل لري کله الله در هزار پاره تل لري علیم الله د انسان په حالت باندې پوی دی او د دې په نیت باندې هم الله تعالی پوی دی. فإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ ابن کثیر رحمت الله علیه د شاکرون معنا کړی دا المصیب علی القلیل بالکثیر شاکر هغه ذات ته وی المصیب علی القلیل بالکثیر چې په لږ عمل باندې ډیره بدله ورکي المصیب علی القلیل بالکثیر په لږ عمل باندې چې ډیره بدله ورکي هغه ته شاکر ذات وي. نو چې ته یو عملو کې الله دې په یو په لس باندې درکي بس دې ته شاکر ذات وي. الله تعالی دې زمونږ استاد اعمال قبول کړي. بیا د صفا او د مروه په منځ کې د سعی کول د دې حکم شرعي څه دی؟ پدې کې را پقاه او اختلاف دي. دا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندې سعی بین صفا و المروه دا مستحب ده، او دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندې فرض ده، او دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندې واجب ده. دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندې دا امام مالک او دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندې فرض ده، او عند الاحناف دا واجب ده. تاسو رفیقی به کتابونو کې دغه تفصیل ویل دي. معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ہم داغی وضاحت ذکر کرے دے. سعی بین صفا و المروہ پنیز دا امام احمد ابن حنبل بانی مستحب دا، و فرض عند مالک و شافعی دا امام شافعی و دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پنیز بانی فرض دا، و واجب عند ابی حنیفہ دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پنیز بانی واجب دا. نو کچا دا یو سڑے حج للاڑ یا عمری لن او د صفا او د مروه په میند کې دې سعی ونکړله، نو په دبانې دم لازم دی، په دبانې بیا قرباني لازم ده. دا وکی حاجیان صاحبان چې کومه تلی دي، نو الله تعالی دغې نه حجونه او عمرې قبول کړي. هغو ته دې هر څه معلومات شته دی، مونږ هسې په کتابونو کې ویلي دي خو خبر تې نه وي پوره. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول بوزي. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. دی آیات کے اللہ تعالیٰ تخویب او زجر ذکر کئی حق پٹون کلا. کم خلق تا دا اللہ تعالیٰ دا دین یو پتشتے یو مسئلہ تا معلوم دا او آغای پٹھئی اللہ تعالیٰ تا یر اور کئی، اللہ تعالیٰ تا زجر ذکر کئی. ان اللذین یکتمون یقینن آکسان چی پٹھئی ما حقا مسائل انزلنا چی نازل کردی منگا من البینات دا خکار حکموننا الله چې سره علی گلی دی او چا دغه پټ لاله ول من بعد ما بین ما انزلنا من البینات اخکار حکمونه د الله تعالی دی. شیخ الله د کابل ګرام رحمه الله تعالی اغبل من البینات دا مسله د اعبدوا ربکم دا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم دغه مسله پټ کلاله ول هدا د هدا نه مراد چې دی د دین مراد خونه او خودنه او طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم دی اهدنا صراط المستقیم په دې کې غیت اشاره ده، ځکه قران خو یو بل سره مربوط کتاب دی کنه. نو من البینات یا یوحنا صعبدو مسله شولا او الهدى اهدنا صراط المستقیم دې کې غیت اشاره ده. من الهدى من البینات والهدى او مفسرین ذکر کړی دي وې دا بینات نو مراد پر آیات کې دا بینات نه مراد چیرې تورات او انجیل او قران تی مراد دی، او دا الهدى نه مراد احادیث د نبی دا پیغمبرانو تی مراد دی، د دین مراد د پیغمبرانو هغه احادیث تی مراد دی. من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس بالکتاب ورسته دا غنا چې بیان کړی دی مونږ دغه خلکو ته للناس خلکو ته په کتابی په کتاب د الله تعالی کې د الله تعالی په کتاب کې یو مسله راغلی ده او تا هغه پټ کړله، دلایل د الله تعالی په دین باندې راغلي دي تا هغه پټ کړله. او بعض هم پسرین لیکلي دي من البینات نه مراد چیرې دلایل عقلیت مراد دي، دلایل عقلی ښکاره دلیلونه. اول هدا مراد دي نه هغه وحی دلایل تی مراد دي نه، دا الهدا چیرې دلایل نقلیه او عقلیه دونه ته شامل نه، او دا البینات چیرې هغه دلایل بغیر دا دلیل عقلی مراد در دینا. نو الله تعالی دلائل عقلیه نقلیه وحیه را وړی دی، د دې دوه نه مراد دغه دلائل دی مراد دی. اولایک یلعنهم الله دا کسان لعنت کړی دی الله تعالی په دی باندې، ویلعنهم اللاعنون او لعنت کوي په دی باندې لعنت وایونکی، په دی باندې لعنت وایونکی لعنت وای. حدیث کې راغلی دی لکه سرنګی چې یو حق پرس عالم دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ غو حدیث ذکر کړی دی، نو په اوبو کې مهی او په هوا باندې مارغان د غیر پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. نو کم عالم چې حق پټ کې حق مسله بیان نکي، نو هغې ته په هغې باندې چیرې لعنت ویونکي په هغې باندې لعنت وای. اللاعنون نه مراد چیرې ملائک دي، نیکان بندگان د الله تعالی تی مراد دي، جنات تی مراد دي. دغسې په اوبو کې مهی دي هغه په دې باندې لعنت وای، په هوا کې مرغۍ دي هغه پې لعنت وای. اللاعنون دا ټول په دې کې داخل دي. حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سئل عن علم یعلمه فکتمه، چاته یو مسله د الله تعالی د دین معلوم دار دنه تپوس شو او دا غ مسله پټکلله نو الله رب العالمین بردا د قیامت پورت باندې اول جما او یوم القیامت بل جام من النار د تبا د جهنم واګي واچول شي د قیامت پورت باندې. الله تعالی دې ټول علماء ول د حق وینا توفیق نصیب کی. سنن ابن ماجه کې دا حدیث ذکر شوی دی. په صحیح حدیث د بخاری او مسلم کې راغلی دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای او کدا دو آیاتونه په قران کې نه نازل شوی نو ما حدثت شیئن ابدا، ما به تاسو ته یو حدیث او یو مسله هم نه بیان کړی تاسو، خو د قران د آیاتونه چیرې ما دې ته نه پرېږدي چې زه یو مسله پټکلم. لولا آیاتانی انزلهم الله په کتابه، که دو آیاتونه د الله په کتاب کې نه وي چې الله نازل کړی دي نو ما حدثت شیئن ابدا. لولا آیاتانی انزلهم الله تعالی، هغه دو آیاتونه چې الله نازل کړی دي ما حدثت شیئن ابدا. حدیث د بخاری د مسلم کې راغلی. دے دے کی مسئلہ علماء ذکر کړی نا پچا باندې لعنت ویل پختو کی مونږ هغه ته خیری وایو. لعنت په عربی کې ری پختو کې د سوی خیری وته وي. دا خیرو کولو مسئلہ دا څنګه ده نو دا غی پورا وضاحت ذکر کړی دی علماء کرامو، فقهای کرامو، محدثینو او دغه سیمو پسرینو دا غی وضاحت ذکر کړی دی. دا اهل سنت والجماعت په نسبت باندې پا متعین گنانگارو بانی لعنت کول دا جائز ندی. البته کته په یو متعین کس بانی لعنت ونه کی خیره و تنه کی مطلق او مبهم آغا ذکر کنو آغا بیا جائز دی. لکه اوس دا تاوی پا غل بانی دا اللہ لعنت دی نو غل خو مطلق دی کنه. وسی یو کسی او کیش پلانه نو آغا پلانه نو پا غل بانی اللہ لعنت کرده دی. پا حدیث کی دا غراغلی دی ذکر شوی دی او پا حدیث کی راغلی دی چې لعنت چا باندې چا ته خیری کول دا داسې لیک دا داسې ګنا لري لکه داغې د قتل. یو سړی د قتل که څومره ګنا لري نو چا ته چې خیری وکړي دا دومره ګنا لري. په حدیث کې راغلی په غیر معینین کافرانو باندې او هغه مسلمانان چې هغه بعضې خلکو ته نبی علیه الصلاة والسلام خیری کړی دي خو لیکن هغه غیر معین دي. زه تاسو ته یو څو مثالونه ذکر کوم. لعن الله الواصله والمستوصله، اغه زنانا چې هغه په خپل ویختانو کې نور ویختان یو ځکې، یا کوم زنانا د بل زنانا نه مطالبه کوي، نبی علیہ السلام په دې باندې لعنت ویلې دي. لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه، کوم زنانا چې خالونه ځان له خپل کې دي یا د بل نه مطالبه کوي چې مال خالونه کېدا، په دې باندې د الله تعالی پیغمبر لعنت ویلې دي. لعن الله آكل الربا، لعنت ویلې دی، لعنت ویلې شوی دی په سود سودخور انسان باندې لعنت ویلې شوی دی. لعن المصور، څوک چې تصویران وباسي تصویرونه جوړوي په هغې باندې لعنت ویلې شوی دی. لعن الله من غیر منار الارض، صحیح حدیث دی مسلم، څوک چې دا بریدونه ورانوي بریدونه لکه دې ځای باندې دا ستا ځمکه ختمیږي او دا بل درې بل ځمکه شروع کیږي، دا برید تا بدل که یو وکی دان لپتی جوڑی دا دیزن دا دا غویول دا نخدیول دا آغز کرنا لکلل. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی پا دیمان لعنت ویلی شوی دی. دا انسان لعنت یعنی خیری و تشوی دی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا طرف نا پا دیمان بدی ویلی شوی دا. لعن الله الیهود و النصارا، اللہ پا یهودیان و پا نصارا و بانی لعنت کرده دی نو دا خیری چره ویلی شوی دی. او دا غصی پا حدیث کی راغلی دی یو څوک چې په چپ لاس باندې خوراک کوي په هغې باندې لعنت ویلی شوی دی، هغې ته خیرې شوی دي. نور د دین عام مؤمنان مسلمانان ته خیرې کول لکه زنانه خپل اولاد ته خیرې کوي، پلار خپل اولاد ته خیرې کوي، یا ډېر خلک چېرې غوا ګډو بیزو څارو ته خیرې کوي، دا ګناه کبیره ده، دا عظیمه ګناه ده، له دې نه ځان بچ وساتئ. او یو حدیث مې پیدا کړ د یو کتاب کې مولی دی، یو حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې بل چا ته خیری وکړي نو هغه خیرې لاړې شي، پاغی که غزه گوری چه بده کرده خیرو زیشتره که نیشتره، نو که آغی که غزه وی خو پاغی پوریون خلیه غی خیری، او که پاغی که غزه نی نو الا حار علیه الا رجع علیه، دا واپس راشی بده ویون که پوری پخپل ون خلی. چه تا چه تاوی چه اللہ دی تا تبا کی وز که پاغی که دسی او کاری چه آغا پرشتار تبایی خو پاغی پوریون خلی، او که پاغی پوری نی راشی واپس پده پوریون خلی چه داری تبا شی. نن سبا مور او پلار چیرې بچو ته الله دې سټ مات کو، الله دې ملا مات کو، الله دې غرق کو، غرق شي او تبا شي، دا ټولې خبرې چیرې په دې باندې کیږي. عائشه رضی الله تعالی عنها په یو سورلې باندې سوریدله، نو هغه چیرې تر نغونده کې و تختیدله او لک چیرې دغه لته متي وللې. عائشه رضی الله تعالی عنها هغه ته خیره وکړلې، نبی علیہ السلام بیا پی سوارا شولا، نبی علیہ السلام تو ولی پی سوارے گی وستے وہ تخیری کولی، یو ٹیم کی چرے اولاد تخیری کے بیا چرے پغی کی درانی ولی رون سے پرون جو تخیری ولی کولی، او دا اللہ پیغمبر وی چی خپل ځان تخیری مکو خپل اولاد تخیری مکو، ای صحیح حدیث دیں کی دیشی چی دا وقت دا اغا دعا قبلی دوی او کی دیشی پدی بانی آمین وی ملائک او پدی بانی تو چی ملا دی ماتشی، نو چی ملای ماتشی خبیا بیا طول عمر گرزے کنا، نو دیو جنا دا خیری کول ندی پکار، دا پدی معاشرہ کی خیری دی رجیت عامی دی، اللہ تعالی دی تیمونگا تا سطول مومنان مسلمانان بچو ساتی، ان اللذین یکتمون یقیننا کسان چی پٹی ما انزلنا اغا مسائل چرا لیگلی دی مونگا من البینات دا خکار حکمون دا اللہ تعالی نا والہدا دا ہدایت خبری دی من یعنی دلائل دی او دا غسی من البینات چا کتابون دا اللہ تعالی دی والہدا او اغا طریقی دا پیغمبرانو دی، نو بیا پا آخر کی زمونگا استاس را پیغمبر طریقی دی پا مخکینی دینون وانی مونگا مکلف نیو، من بعد ما بیناه للناس ورسو دا غینا چی بیان کردی مونگ دا غی خلکو تا پیل کتابی پا کتاب کی اولائک یلعنهم اللہ دغ کسان لعنت کی بدی بانی اللہ تعالی، او د لعنت د اللہ د لعنت مطلب هغه تاسو ته مخکې ما ویل دي، د الله لعنت دار چې د الله تعالی د مهربانی نه دی ولري شي، د الله تعالی د نزدېکت نه دی ولري شي، د الله تعالی غضب پر راشي، و یلعنهم اللاعنون او لعنت کی بدی بانی لعنت وي انکی چې هغه ملائک دي د الله تعالی نیکان بندگان دي، انسانان دي، پیریان دي، په اوبو کې میان دي، او دغسې په هوا کې مارغان دي، حشرات دي، د بيدین عالم د پاره د سارویو چارپایان متخیری کوي، مې متخیری کوي په هوا کې د مرغی چې ګرځي بيدین عالم ته چې د الله دین پټای نو دغه وتم خیری کوي، او چې نیک عالمی د الله تعالی په دین باندې عمل کوي، د الله تعالی دین په صحیح طریقې باندې خلکو ته بیانای، هغه ته مسلمانان هم دعا کوي، ملائکه مت دعا کوي، په اوبو کې وتم ایم دعا کوي، انسانانو پیریان مت دعا کوي، او په هوا کې چې مرغی یغه مت دعا کوي، الله تعالی دې مونږ او تاسو حق پرست جوړ کړي، الله تعالی دې مونږ او تاسو حق ویون کې جوړ کړي، الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې هغه توبه وباسي واسله او خپل عمل نیک کړي، په دې آیات کې ترغیب دې توبې کولو ته، او بیا خصوصا هغه عالم چې هغه حق پټ کړي نو داغې ته ترغیب ذکر کوي الله تعالی، او داغې د توبې لپاره درې شرطونه دي کې بیان شوی دي، درې شرطونه دي، عالم چې یو خطا یو کینو درې شرطونه دي د توبې لپاره، الا الذين تابوا مگر آ کسان چې هغه توبه وباسي پزله باندې په دې عمل باندې خپېمانه شي، دا کم د الله تعالی دینه چې پټ کړی دی خفه شي، په جواب باندې استغفار وای او اصله او خپل عمل نیک کی، په عمل خپل نیک کی بتوعت الله و توعت رسوله، دا الله د الله تعالی د پیغمبر تابعداري وکي، وبینو او بیان کی هغه مسائل چې کم پټ کړي، کم مسلې پټې کړي تر اوسه پورې نو هغه به بیانای، کتاب لیکل دي نو اوس په بل کتاب ولیکي چې زه په دې مسلو کې خطا شوی ما، په ای په معنی بیان کړي دی او مسلې غلطه بیان کړي ده، بیا به بیانو کې چې خدای هم بخا دغه مسله ما بیان کړي او زه په دې کې خطا شوی ما، په لوډ سپیکر باندې یو غلطه مسله بیان کړي، واپس په پای کې اعلان وکړي څومره خلکو شوریدلی چې واپس خلک په هغه باندې خبر شي، وبینو کتاب لیکل دي قلم بر واخلي و چې دغه مسله ما لیکلی و خو ته رجوع کوم، وبینو دا د عالم د توبې د شرطونه دي، اولائک اتوب علیهم، نو دغه کسان اتوب علیهم ازا مهربانی کوم په دې باندې په توبې قبل اول سره، اتوب علیهم څه معنی ده مهربانی په کوم په توبې قبل اول سره، یعنی الله تعالی توبه قبلی، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا توب الیہم اوفقهم للتوبه، دغه کسان د مهربانی کوم په دیو باندې په توفیق ورکولو د توبه سره، یعنی الله وی زول توفیق د توبه ورکم، و انا التواب الرحیم، او زه ډیر توبه قبلونکی ام، الرحیم رحم کوونکی ام، الله تعالی دې په مونږ باندې رحم وکړي، الله تعالی مونږ ستاسو ګناهګار بندگان یو، الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړه، الله تعالی زموږ نیکی طرف ته مخه کړه، الله چې کوم ګناهونه مونږ کړی دي کله علم سره دي کله جهل سره چا کړی دي، واړه ګناهونه دي که غټ ګناهونه دي، الله زموږ ټول مسلمانانو ګناهونه معاف کړه، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، دې آیات کې الله تعالی تخویف او خروی بیانوي کاتمین او د حق لره، چا چې حق پټ کړی دی او هغه توبه نه دی ایستلې او بغیر د توبې نه هغه له مرګ راشي، نو الله تعالی تر قیامت یې را بیانې، هغه علما چې هغه د الله تعالی د په دین باندې سترګې پټې کړې دي او د حق پرستو خلکو په خلاف باندې هغه پتوی ورکوي او بیا توبه نه ایستلې، نو د هغې دا حالت دی. ان الذين كفروا يقيننا كسان چاغي کوپر کړه دي دې ذکر کوپر نو مراد ستر الحق عنادا چاغي حق پټ کړه دي د زده او د عناد د وجنه و ما تو دي ملشي وهم کوپارون په داسې حال کې چې دی کوپر کون کې یعنی حق پټ کړی تر مرګ پوري او دا غینه توبه نه ایستلې او فولائک علیهم لعنت الله نو دغه کسانو باندې لعنت د الله تعالی دي والملائکه او د ملائکه دي او الناس اجمعین او د ټولو خلکو دي څوک چې حق پټ کی او بیا داغې نه توبه ونه باسي تر دې پورې چې قیامت په باندې راشي مرګ پر راشي نو په دې باندې د الله لعنت دی، په دې باندې د ملائکه لعنت دی، په دې باندې د ټولو خلکو لعنت دی، د جهنم ته دی. خالدین فیها همیشه وی په دې کې د فیها ضمیر څه تراجه دی. تفسیر جلالین وی خالدین فیها یعنی فی اللعنت او النار، د دینه مراد چې د ضمیر راجه دی لعنت ته او دا یا ور تراجه دی، دیو همیشه پر غور کی لا یخفف عنه العذاب، نبش سپکول د دیونه عذاب، لا یخفف د دیمخ کی معنا بیان شوی ده، عذاب بر دیونه کمی گنه سپکیږي به پهم نه او چټی رخصتی به کیوم ناراضی، لا یخفف عنه العذاب د ټوله ته شامل ده. او تفسیر جلالین په کې ډیره بهترینه خبر ذکر کړی ده، وای لا یخفف عنه العذاب طرفه عین، په مقدار د رف د سترګې باندې بردیونه عذاب چره ده. دا په عربی کې طرفه عین د سترګې رف دا د قلت د پاره ذکر کیږي، نو لا یخفف عنهم العذاب طرفه عین د سترګې د رف په مقدار باندې بردیونه عذاب سپک نکړل شي، نو ټول عمر په عذاب کې عذاب کې په عذاب کې، ولا هم ينظرون او نو دیو ته مهلت ورکېدل شي، ولا هم ينظرون باندې ځان پوهې کوي، ولا هم ينظرون یو معنا په سرینو کړی ده، مولا علی قاری رحمت الله علیه معنا کړی دا، ولا هم ينظرون لا ينظر الیهم نظر الرحمت، او دیو ته وونه کتل شي د رحمت په نظر باندې، لا ينظر الیهم نظر الرحمت او بنه کتل شي دیو ته د رحمت په نظر باندې، یو بل معنا کړی دا ډیره بهترینه معنا ده، ولا هم ينظرون لا ينتظرون للمعذره، لا ينتظرون مهلت باور نکړل شي دیو ته للمعذره د معذرت لپاره د باندې د لپاره، دغه مولیان دانش ویل چې قیامت کې الله تعالی ته وای الله تعالی مونږ پاکستان کې اوسېدلو، کراچۍ کې او بل دې کې او بل دې کې، او الله زمونږ خو غټي مدرسې وي او مونږ خدا کار کوو، مونږ خدا کوو زکم د حق مسله نو بیان کړي، الله د لبیا دومره وخت نه درکې چې تب الله تعوذونو نه پیش کې چې الله زما دا باندې او زما دا باندې، مسلمانان دې په چکنیکل لو بیا ودا باندې کېته، دا چا چې پتوی ور کړی دي د څومره ظلمونه چې پاکستان کې وشول، دا ټول خلق پدې کې ملوث دي، الله تعالی په دربار کې وردی جواب ورکړي، دا څومره ویني چې توي شوی دي دې جواب ورکړي دا، ولا هم ينظرون نو لا ينتظرون للمعذره، دوی ته به مهلت ورنکړي شي د عذر د بیانولو لپاره د باندې کولو لپاره، ته مولا علی قاری رحمت الله علیه دغه معنا کړی دی، بل معنا مې هم په سرین کړی دی، ولا هم ينظرون او دوی ته به مهلت ورنکړي شي او رستواله د عذاب درینه مراد دی، یعنی دا نه چې دیو به یو څه وخت په عذاب کې نه یو بیا به ته عذاب ورکړی شي ورستو ونکړل شي دیو په عذاب کې، بلکې د ابتدا نه به دیو ته عذاب ملاویږي، لا یخفف عنهم العذاب، الله تعالی مونږ د خپل عذابونو نه بچ کا، اللهم اجرنا من النار، الله مونږ ټول د اور د جهنم نه بچ کا، و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم.